Вір. Аповесць Івана Навуменкі. За вокнамі вецер, нават у змроку відаць, як хвоя хістаецца ўлева-ўправа, махнатая галіна матляецца перад самай шыбінай. Пакой дацэнта Несцяровіча на другім паверсе адмыслова выштукаванага з сасновага цёсу двухпавярховага дома, вокны якога якраз дасягаюць шатаў дрэў. Вецер мацнее, пошум сосен зліваецца ў суцэльны гул, доўгі, працяглы, чымсьці самотны, трывожны. Несцяровіч любіць летнія навальніцы, доўгую асеннюю непагадзь, нават вось такія зімовыя завірухі. Але гэта тады, калі на душы спакой, раўнавага. Цяпер жа душа ўзрушана, прыгнечана, і Несцяровіч не ведае прычыны гэтага. Пачалася зімовая сесія студэнтаў. Два тыдні Несцяровіч вольны як вецер, і ён прыехаў у гэты бласлаўлёны дом творчасці пісьменнікаў што-небудзь напісаць. Бо ён не толькі выкладчык універсітэта, літаратуразнавец, а і пісьменнік-празаік. Дом творчасці – былая паляўнічая рэзідэнцыя высокага ўрадавага чыноўніка. Чыноўніка з пасады турнулі, дом, у якім налічваецца 14 пакояў, аддалі пісьменнікам. Пішыце, маўляў, тварыце, праслаўляйце бацькаўшчыну. Відаць, сам Бог паспрыяў, каб пісьменнікі займалі гэты дом. Бо куды б дзеўся Несцяровіч ці такія, як ён, службоўцы-літаратары, каб не гэты схаваны ў лесе за два дзесяткі кіламетраў ад Мінска дом. Тут пануе цішыня, і не кепска харчуюць. Галоўнае, што сюды можна ўцячы ад гарадскога тлуму, мітусні, сходаў, паседжанняў. Пакой дастаўся Несцяровічу добры з вокнамі на густы зялёны сасоннік. З таго часу, як Несцяровіча прынялі ў саюз пісьменнікаў, ён некалькі разоў бываў у доме творчасці летам, восенню, зімой. Ведае тут амаль усе пакоі. Раніцай Несцяровіч вярнуўся з Мінска з пагулянкі. Дзень прапаў, бо за пісьмовы стол ён так і не сеў. Шумела ў галаве, ён быў млявы, разбіты. Адзначаў 45-годдзе дэкан філалагічнага факультэта. І не пайсці было нельга. 45 гадоў не прычына для балявання, але дэкану якраз далі ордэн, і ён не мог ухіліцца, каб не пачаставаць тых, з кім разам працуе. Несцяровіч, дзе б там ні было, не перапівае. Не было выпадку, каб ён перабраў. Ён і на баляванні ў дэкана не перапіў, але мінулі суткі, а ён не можа прыйсці ў норму. У дадатак непэўная, няясная трывога вярэдзіць душу. Лес за акном шуміць усё гучней, асабліва глухія ўздыхі даносяцца з сярэдзіны, там нешта трашчыць, ломіцца, валіцца. Раптам шугануў снег, ды такі густы, напорны, што нават сасны пад акном стала не відаць. Зіма нарэшце канчаткова ўсталявалася. Доўга, 4 ці нават 5 месяцаў будзе вісець над зямлёй цёмнае неба і сыпаць снегам будуць свістаць, разгульваць вятры. Лясныя жыхары пахаваюцца ў норкі, дуплы, і адзін толькі дзяцел будзе дзюбаць жалезным носам па амерцвелай галіне ці вершаліне сасны. Несцяровіч не любіць зіму. Ён вырас у небагатай шматдзетнай сям'і, тры хлопцы і дзяўчына, бацька працаваў стрэлачнікам, ягонага заробку нават на хлеб не хапала. Малы Алесь зімою заўсёды мёрз, бо не насіў ні кажуха, ні валёнак, ні нават добрага цёплага паліто. Не было ў бацькі капіталаў, каб купляць такія рэчы. Даўно спіць дом творчасці. Хоць можа які-небудзь дзівак, наморшчыўшы лоб, сядзіць за сталом, ёсць пісьменнікі-начнікі. І кампанія не брындае па дарозе ў такую віхуру, носа не вытыркнеш з дому. Несцяровіч расцілае пасцель, выключае настольную лямпу, кладзецца ў ложак. Ён нажыў сабе хваробу, хоць яшчэ не стары, марудна, пакутліва засынае. Гадзіну ці нават больш варочаецца ў ложку. Успамінае розныя падзеі ці мясціны, пакуль сон канчаткова не адолее. Ён нарэшце засынае, але праз нейкую гадзіну падхопліваецца. Яму раптам робіцца яснай прычына душэўнага неспакою. Неяк не так, неяк звычайна паводзіла сябе на банкеце жонка. Яна ўвогуле эмацыянальная, мае ў характары штосьці ад артысткі і любіць верхаводзіць за сталом. Несцяровічу нават падабалася, што жонка дасціпная, добра валодае гумарам, здольная ажывіць любую кампанію. Аднак на вчарашнім вечары жонка была не падобнай на сябе. Занадта вогненна вясёлая, яна мітусілася, прамаўляла тосты, закрануўшы кепікамі ледзь не ўсіх прысутных на банкетаванні людзей. Такой сваёй Галіны Мікалаеўны Несцяровіч яшчэ не бачыў. У гэтай яе няўрымслівай мітусні як бы адчуваўся нейкі надрыў. Што магло здарыцца? Несцяровіч жанаты другі раз. Можна сказаць, што гэта ягоная драма і нават трагедыя. Ён ажаніўся з дзяўчынай першага яшчэ школьнага кахання, хоць прачуваў, што гэтага не трэба было рабіць. Але ён не мог пераступіць праз пачуццё, якое гарэла ў душы амаль 10 гадоў. Гэта было безаглядное юнацкае каханне, якое не прымае ў разлік жыццёвай прозы, не звяртае ўвагі на супярэчнасці жыцця. Цяпер, з цягам часу, ён разумее, што Ізольда, першая жонка, яго зусім не любіла, звяртаючы ўвагу толькі на сваю асобу. Ён ёй, вядома, трохі падабаўся, але не больш, чым іншым. Не была яна дачка настаўніка асаблівай прыгажуні, не вызначалася здольнасцямі да навук. Цвёрдая пасрэдніца, неяк сказаў пра яе завуч дзесяцігодкі, якую дзяўчына заканчвала. Яна рана пачала знацца з хлопцамі, мяняла іх як пальчаткі. Можа, па гэтай прычыне і на шлюб глядзела як на нейкі ўзаконены саюз, дзе зусім не абавязковая ўзаемная адданасць мужа і жонкі. Ёй думалася, што пры такой адданасці будзе аднастайнае панылае жыццё, якое не прынясе жанчыне ніякай радасці. Вось такая была Ізольда, першая жонка Несцяровіча. Чаму ж ён з ёй ажаніўся? Быў верны абавязку. Яна зацяжарыла і сказала пра гэта. Уцякаць у кусты ён не мог, не паважаў бы самога сябе. Пазней, перабіраючы ў памяці акалічнасці сваёй жанітьбы, ён вельмі засумняваўся, што іменна ад яго Ізольда зацяжарыла. З горам пополам прабіўшыся ў настаўніцкі інстытут, яна да Несцяровіча даходзілі глухія чуткі, вяла там вельмі вольнае жыццё. 26, развёўшыся з Ізольдай, пакінуўшы ёй трохгадовага сына, аліменты па тым часе складалі ледзь не палавіну заробку Несцяровіча, бо добраахвотная падпіска на аблігацыі клалася цалкам на ягоную долю заработнай платы. Несцяровіч вельмі падазронна стаў глядзець на дзяўчат і жанчын. Яны наогул здаваліся яму хцівымі і легкадумнымі, здрадлівымі істотамі. З ранніх гадоў Несцяровіч чытаў кнігі, і, відаць, яны дапамаглі яму стаць зацятым рамантыкам. У яго склаўся нейкі стэрэатып паводзін юнака і дзяўчыны. Хлопец змагаецца за жыццёвы поспех, дасягае яго і, як дар, кладзе да ног каханай, а яна ва ўзнагароду дорыць яму сваё сэрца. Відаць, так паводзілі сябе сярэднявяковыя рыцары, і гэта Несцяровічу падабалася. Тут таксама паўставала пытанне прыгажосці, бо кахання без прыгажосці не бывае. Ізольду Несцяровіч лічыў вельмі прыгожай, а сябе не. У Германіі, калі скончылася вайна, ён некалькі разоў сфатаграфаваўся. І здарыўся цуд. На фатаграфіях ён выглядаў не проста самым звычайным, а нават вельмі прыгожым хлопцам. Нібы брыдкае качанё ператварылася у лебедзя. Прывабны выгляд на фотакартках Несцяровіч прыпісваў майстэрству нямецкіх фатографаў. Пасля вяртання з фронту Несцяровіч схуднеў, зблажэў. Па-першае, харч быў не надта добрым. Па-другое, пакутаваў ад розных згрызот. 2 гады ён быў у акупацыі, год ці болей памагаў партызанам, затым і ў атрад пайшоў. Але такіх, як ён, ўсё адно не надта прывячалі. У грамадстве тады панавала дурнота, якую цяпер называюць чужаземным словам таталітарызм. Нібы нараджаўся новы клас. Не разбіраючы, разумныя яны ці не надта, валодаюць арганізатарскімі здольнасцямі ці не, тых, хто вярнуўся з фронту, не быў у акупацыі, прызначалі на кіруючыя пасады. Старшыня калгаса, загадчык, кіраўнік прадпрыемства, былым палонным, акружэнцам, або тым, хто жыў пры акупацыі ды яшчэ дзе-небудзь працаваў, дарога на такія пасады была перакрыта. Несцяровіч заўсёды думаў пра вучобу. Дарма не прапусціў не тое што года, а нават месяца. Ён быў нібы створаны для чытання кніг, якія падштурхоўвалі да роздуму аб усім навакольным. З другой жонкай, Галінай Мікалаеўнай, Несцяровіч сыходзіўся марудна, пакутліва. Мабыць, прычынай гэтага была першая жанідзьба. Ён стварыў сабе вобраз ідэальнай дзяўчыны, якая беражэ сябе для абранніка, якога настойліва чакае, не пускаючыся ні ў якія авантуры. Толькі жыццё было іншым. Несцяровіч не хацеў разумець, што дзяўчына, якая заканчвае інстытут, мае перспектыву атрымаць дыплом, а значыць і работу. Не надта баіцца памыліцца ў абранніку. Дрэнны будзе адзін, а тых знойдзецца другі. Дзіўна пазнаёміўся Несцяровіч з Галінай Мікалаеўнай. Не жаніўся ён 5 гадоў. Жыў па аспіранцкіх інтэрнатах, абараніў дысертацыю, працаваў выкладчыкам, падарабляў маладзёжным часопісе, матэрыяльна быў незалежны, хоць аліменты адбіралі значную частку заробку. Знаёмы выкладчык Федзя Чашчавік, які таксама скончыў аспірантуру і працаваў ва ўніверсітэце, аднойчы паклікаў яго да сябе. Яны не былі сябрамі, і недаверлівы Несцяровіч напачатку рашыў не ісці. Але пайшоў. Штосьці ў Федзявым голасе было загадкавае, таямнічае, у трохі большым, чым меў сам Несцяровіч пакойчыку, за сталом гудзела невялікая кампанія. Дзяўчаты былі незнаёмыя, акрамя даўганосай выкладчыцы Хадакоўскай, зямлячкі Несцяровіча, якая паходзіла з адзінай у іхнім раёне лясной шляхецкай вёскі. Федзя Чашчавік нездарма паклікаў да сябе Несцяровіча, ён прывёз сабе і яму кандыдацкія дыпломы па даверанасці універсітэцкага аддзела кадру. Несцяровіч кінуўся за бутэлькай, але Чашчавік спыніў яго царскім жэстам. Не клапаціся, маўляў, усё ёсць. Пачастуеш кампанію іншым разам. Гэта ўжо быў другі дыплом Несцяровіча. Першы ён атрымаў 5 гадоў назад пасля заканчэння ўніверсітэта, і зараз ён не таіў радасці і піў, колькі налівалі, і сп'янеў. З кампаніі, якая сядзела за сталом, яму кінулася ў вочы пышнацелая з буйнымі завіткамі валасоў дзяўчына. Можна лічыць, яна верхаводзіла кампаніяй, сыпала, як з мешка, жартамі, дасціпнымі словамі, весяліла гасцей. «Раю пазнаёміцца», – гучна сказаў Федзя, звертаючыся да Несцяровіча. «Мая лепшая студэнтка, Чашчавік па сумяшчальніцтве і ў інстытуце народнай гаспадаркі», – выкладаў. «Ты, мармыза, ходзіш у задрыпаным паліто, хоць і кандыдат навук. Яна працуе толькі другі год і ўжо намеснік дырэктара ГУМа. Адчуваеш тэмп? Будзеш жыць, як у Бога за пазухай!» Несцяровіч мала што памятае з таго вечара. Пелі, нават танцавалі пад патэфон, затым ён наважыўся ісці з вуліцы Маскоўскай, дзе жыў Федзя, у свой інтэрнат на вуліцы Свердлова. З ім пайшла Галя. Але Несцяровіч ледзь валачыўся, запляталіся ногі, і дзяўчына рашуча завярнула яго ў завулак, які размяшчаўся ледзь не насупраць інтэрната на Маскоўскай. Прачнуўся ён на канапе побач з Галей. У маленькім, але ўтульным пакоіку, сцены якога былі абклеены сінімі шпалерамі. Пакоік меў асобны ўваход, фактычна гэта была аднапакаёвая кватэра, якую здолела атрымаць у малаадбудаваным Мінску чарашняя студэнтка, а сёння намеснік дырэктара галоўнага універсальнага магазіна. Вось што значыць гандаль. Кватэру малодшы брат падарыў. Ён падпалкоўнік інжынерных войск. Мінск адбудоўваў. Цяпер яго паслалі ў другі горад. Так завязалася знаёмства Несцяровіча з Галяй. Штосьці падабалася ў яе твары, адкрытым і вясёлым, а галоўнае ў характары. Огненна-дзейсным і незвычайна актыўным. І ён ёй спадабаўся, і, здаецца, болей, чым яна яму. Бо не было дня, каб яна яго не наведала ці хоць не пазваніла на работу. Ён чытаў лекцыі, але найбольш часу, пачынаючы з 12 гадзін, праводзіў рэдакцыі часопіса «Юнацкі свет». Часопіс толькі-толькі пачаў выходзіць. Тут упершыню Несцяровіч пачаў сустракацца з пісьменнікамі, сталічнымі журналістамі, а таксама з мастакамі, якія афармлялі часопіс. Бачыў ён і Якуба Коласа, але гэта было раней, калі ён працаваў у рэдакцыі рэспубліканскай газеты «Звезда». Ён ганарыўся, што працуе ў газеце, якая выходзіла яшчэ да рэвалюцыі. Ён ужо там друкаваў нарысы, якія займалі палавіну газетнай старонкі. Несцяровіч думае пра літаратуру. Нідзе ні ў якім падручніку не напісана, што звычайная проза мае рытм, інтанацыю, якія ствараюць настрой, што нібы закалыхвае, зачароўвае чытача. Вялікае значэнне мае само слова, яго эмацыянальная афарбоўка, свежасць, гучанне. Несцяровіч збіраецца нават напісаць апавяданне, якое ўражвала б мілагучнасцю мовы, але пакуль не адважваецца.